Έλα για να δούμε επιτέλους. Σφάξαμε μερικά κρυάρια, μερικά πρόβατα και τελικά βγήκε η εκπομπή. Τώρα όσοι είστε ζωντανοί... Δόξαση! Δόξαση! Ένα παπά! Έλεος σήμερα! Σήμερα λοιπόν, δεν είπαμε ούτε το όνομα αυτού. Δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε. Φαντάσου και να το λέγαμε. Πόβο θεούλη μου. Λοιπόν. Εδώ είμαστε παιδιά. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, κουράγιο, κρατάτε γερά. Έχουμε απαρτία φουλ σήμερα. Ναι, ήρθε και ο Κώστας, χάλεσαν όλα. Ήρθα, έφερα την κακιά μου ψυχολογία και γίνανε εδώ μπάχαλο. Ανάστε και κεριά. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε όλους εσάς που είχατε ξεκινήσει από τις 10 να μας ακούτε και συνεχίζετε ακόμα κάθεκτη. Παρά τα τεχνικά προβλήματα, τα σιωνιστικά προβλήματα. Αλλά βάλαμε καλή μουσικούλα τουλάχιστον στο διάλογο να ακούγεται μια μουσική. Λοιπόν, έλα κάτσε. Κάτσε, ο άλλος έχει αγχωθεί εδώ πέρα, κάνει βόλτες πάνω κάτω. Το λύσαμε Κώστα, το λύσαμε. Άντε και αυτή την εβδομάδα. Άντε, πόσο χάσαμε. Σχεδόν μια ώρα κοντεύουμε να. 45 λεπτά, ναι. Καταστρόφ. Λοιπόν, και είχαμε να πούμε πάρα πολλά θέματα για την επικαιρότητα. Yeah. Καταρχήν, να σας θυμίσουμε πάλι το MSN. Πες Δημήτρη. MSN, το MSN μας έλειπε τώρα. rbnlas@yahoo.gr. Όλα τα είχαμε. Ναι, εντάξει. Εδώ δεν έχουμε. Είναι αναγκαίο. Να πούμε ότι θα αναφερθούμε σε θέματα επικαιρότητος. Να χαιρετήσουμε τον φίλο από τα... Καταρχήν να χαιρετήσουμε τον φίλο από τα λάβαρα του Εύρου, από τη γωνία της γωνίας. Και όπως λέει, Κυριακή χωρίς RPN δεν είναι Κυριακή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο άλλος λέει, έφαγα ένα παριζάκι μέχρι να αρχίσω. Ήτανε Νίκας. Επίσης να χαιρετήσουμε τον φίλο από την Καρδίτσα, ο οποίος είχε ξεκινήσει να μας ακούει. Με υπομονή και επιμονή. Με επιμονή, ναι. Να ευχαριστήσουμε βέβαια, ξεχάσαμε και τα παιδιά που παραμείναν, έτσι. Είχαν την υπομονή γιατί πιστεύουν τελικά σε αυτό το ραδιόφωνο. Έτσι, με προσευχές παιδιά όλα λένονται. Άμα προσευχηθούμε όλοι μαζί, έτσι θα λυθεί το θέμα. Τεχνολογία είναι. Προσευχές χρειάζονται. Κατευθείαν ο άλλος, αμέσως με την τώρα, κατευθείαν. Δεν λέω. Δεν είχε καμία σχέση αυτό που ήθελα να πω για αυτήν. Απλώς ήθελα να πω κάτι. Πες. Λοιπόν. Μην πεις το όνομά της όμως. Όχι, εκεί δίπλα έχει τα κομμουνιστικά κόμματα παγκοσμίως κάνανε ένα συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα και βγάλαν μια κοινή ανακοίνωση 70 κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων. Και υπογράφουν αλληλεγγύη για την Παλαιστίνη. Αυτό καλό είναι, δεν είναι κακό. Όμως που έγκυται η ουσία του θέματος. Ότι αρχίσαν και υπογράφαν, λέγανε, κάνανε ένα report και υπογράφει το Κομμουνιστικό Κόμμα Αιγύπτου, Αλβανίας, ξέρω εγώ κτλ. Και στη θέση νούμερο 54, Κομμουνιστικό Κόμμα Μακεδονίας. Πάρτα. Οικονομικά θα σου βγει η λαμπάδα. Όχι, εγώ είμαι πιο ψηλός. Είμαι ψηλός, ναι. Θα ανάψει για μένα, 1,90. Πω. Άντε στις εκκλησίες, λαμπάδες, πάμε. Ράδιο αντίσταση στην τεχνολογία. Λοιπόν, καταρχήν, έχουμε πολλά θέματα επικαιρότητας, αλλά δεν θα τα πούμε όλα για να μπούμε και στο θέμα μας, θα πούμε τα πιο σημαντικά. Πρώτον, το θέμα το οποίο ήταν αυτή την εβδομάδα πολύ έπαιξε στα μέσα, αρκετά δηλαδή, όχι τόσο στην τηλεόραση αλλά πιο πολύ ραδιοφωνικά, είχαμε σχόλια πολλά και στο ίντερνετ έγινε γνωστό και σε εφημερίδες είχαμε άρθρα, ήταν για το θέμα της δίκης, της έφεσης του περίανδρου Ανδρουτσόπουλου, ο οποίος τελικά δεν πήγε καθόλου καλά και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια. Όλες οι κατηγορίες γίνανε δεκτές από το δικαστήριο. Καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας εκ προθέσεως. Ήταν μια έφεση η οποία είχε γίνει για να αποδείξει επιτέλους ότι είναι αθώος και ότι δικάζεται με τις ιδέες του. Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο δικαστής δίκαζε με την ελευθεροτυπία στο χέρι απαράδεκτα πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και πουθενά. Δίκαζε με τα νέα στο χέρι και με την ελευθεροτυπία και να λέει ότι αν αυτοί που δείχνει η ελευθεροτυπία είναι χρυσαυγίτες, αν τους αναγνωρίζεις και κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για μια δίκη την οποία τη στήσανε τα μέσα ενημέρωσης. Και φυσικά δεν τι να σχολιάσουμε ότι ήταν κατήγορος ο Τρίμης της ελευθεροτυπίας, τι να πρωτοσχολιάσουμε. Μια δίκη που έγινε μέσα σε τρομερές προκλήσεις μες στο δικαστήριο, προκλήσεις από ομάδα αριστερών φοιτητών που είχαν μαζευτεί και βρίζανε, προκαλούσαν και έβριζαν γενικώς έτσι τους φίλους του. Βγάζαν και φωτογραφίες, Δημήτρη. Και βγάζαν και φωτογραφίες και απειλούσαν τους φίλους του περίανδρου Ανδρουτσόπουλου που είχαν πάει εκεί πέρα να τους συμπαρασταθούν. Και δεν μπορώ να καταλάβω εγώ προσωπικά για ποιο λόγο πήγαν οι άλλοι, για να ζητήσουν να καταδικαστεί. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια δίκη η οποία έγινε υπό απειλές και με άσχημο κλίμα και δυστυχώς δεν αναγνωρίστηκε ούτε ένα ελαφρυντικό, δηλαδή έφαγε το μεγαλύτερο που μπορούσε να φάει από την ποινή. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι κατεδικάστη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του Κουσουρί. Θυμάμαι τώρα, να ξεφύγω από το καθαρό συνομικό που είπες, Δημήτρη, κάποτε πριν 3-4 χρόνια έκανα ζάπινγκ και βλέπω στην ΕΤ συνέντευξη του Κουσουρί από το Παρίσι. Πάει και μένει εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις δηλαδή ο φτωχός, ο Κουσουρίς, ο καημένος. Ο συνδικαλιστής, ναι. Λοιπόν, εκτός από αυτό, να πούμε ότι οι φίλοι του περίανδρου Ανδρουτσοπούλου, κατά την αποχώρηση του Ανδρουτσοπούλου, ψάλανε τον εθνικό ύμνο υπέρ του, έτσι. Και όπως πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά είπες, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου αναρχικοί πήγανε στα δικαστήρια με σκοπό να προκαταβάλουν την καταδικαστική απόφαση εις βάρους του περιάνδρου, έτσι, και σε αντίθετη περίπτωση να προκαλούσανε επεισόδια μέσα και έξω από τη σχολή Ευελπίδων. Εγώ πιστεύω ότι πήγανε για να προκαλέσουν τον κόσμο που είχε πάει εκεί να συμπαρασταθεί σε έναν αγωνιστή ο οποίος διώκεται για τις ιδέες του. Πήγαν να προκαλέσουν για να αντιδράσουν οι εθνικιστές βία και ακραία και να αρχίσουν να λένε μετά. Όπως πολύ σωστά είπες, η εισαγγελία και το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αιτήματα της υπερασπίσεως, της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και διαγωγής, το οποίο στα δικαστικά χρονικά είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει όσον αφορά πολιτική δίκη, έτσι, τα τελευταία 20 χρόνια. Ακόμα θα θυμίσω μόνο, ακόμα και στην περίπτωση του, πώς το λέγανε, αυτό που τον κομμουνιστή που, όχι το Λαμπράκι, τώρα μου διαφεύγει, που τον είχε καταδικάσει το στρατοδικείο, ο Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, είχε πει να μην καταδικαστεί σε θάνατο, δηλαδή του είχαν αναγνωρίσει, που ήταν κατασκοπία κατά της Ελλάδος, κάποια ελαφρυντικά. Δεν υπάρχει δηλαδή πολιτική δίκη να μην υπάρχουν ελαφρυντικά ή προτέρου εντύμου βίου ή μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. We'll be right back. Λοιπόν, οι δε κατήγοροι τόλμησαν να επικαλεστούν, που είναι και συνήγοροι της 17 Νοέμβρη, τόλμησαν να επικαλεστούν τον τρομονόμο εναντίον του Περίανδρου. Επανέφεραν όλες τις κατηγορίες και όλες οι κατηγορίες γίνανε δεκτές από το δικαστή, ο οποίος δικαστής, επαναλαμβάνω, δίκαζε με την ελευθεροτυπία και τα νέα στο χέρι, δίκαζε με τις εφημερίδες στο χέρι που στήσαν χρησιμοποίησαν τον τρομονόμο εναντίον του Περίανδρου και ζήτησαν να χρησιμοποιηθεί και οι δικαστές να δικάζουν τώρα με τέτοιες εφημερίδες που στήσαν ουσιαστικά αυτή τη δίκη. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μας μιλήσει τώρα ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Μιχαλολιάκος. Να ακούσουμε και την άποψή του για το τι έχει γίνει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, συναγωνιστές. Και συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Πώς είδατε εσείς τώρα την καταρχήν τη δίκη του Περίανδρου, γιατί κράτησε και εβδομάδες? Κράτησε ακριβώς ένα σχεδόν μήνα και ήταν 5 συνεδριάσεις του εφετείου. Πρόκειτο για μια δίκη που το αποτέλεσμα της σε καμία περίπτωση δεν είναι δίκαιο, αφού τίποτε δεν αποδείχθηκε στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Οι μάρτυρες έπεφταν σε αντιφάσεις. Ο ιός της ελευθερωτικής μάρτυρας κατηγορίας Τρίγκης κατέθεσε μια φωτογραφία στην οποία δείχνει εγώ με τον Περίανδρο ήμουν πάσαν μαζί στην κυρία του Παπαδόπουλου που είναι καταφανώς κλαφή. Δεν στηριζόταν πουθενά. Και δεν αποδείχθηκαν κιόλας οι κατηγορίες. Πολλές κατηγορίες δεν αποδεικνύονταν, ήταν αβάσιμες και γίνανε δεκτές. Τίποτε δεν αποδείχθηκε και παρόλα αυτά όμως από μία πλευρά είμαστε ευχαριστημένοι γιατί είναι τόσο παράλογο, τόσο εκδικητικό και εξοντοτικό απέναντι στους εκδικητές αυτό το σύστημα που και πάλι καλά. Γιατί μιλώντας και εγώ με κόσμο κατά τη διάρκεια της δίκης, δηλαδή έβλεπα ότι υπήρχαν ελπίδες. Έχουμε και τηλέφωνα. Άκουγα ότι υπάρχουν ελπίδες, ότι τα πράγματα πάνε καλά και όμως τελικά μία απόδειξη ατράνταυτη περί ενοχής του Αντώνη Αγροτσόπουλου στη διάρκεια αυτής της δίκης. Εάν ο Αντώνης Αγροτσόπουλος τους έκανε τη χάρη να πει ότι καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή, καταδικάζει τον εθνικισμό, θα του ρίχνανε 5-6 χρόνια και θα τον άφηναν ελεύθερο. Δεν τους έκανε όμως αυτή τη χάρη. Είπε ότι είναι υπερήφανος για τις ιδέες του. Αρνήθηκε την ενοχή του για αυτή την πράξη και όπως καλά ξέρεις εσύ Δημήτρη μου, ο Περίανδρος είναι αθώος. Επίσης, και αυτοί οι οποίοι χτύπησαν τον Κουσουλή και το ξέρουν και οι ίδιοι οι κατηγοροί του, είναι ρουφιάνοι. Επίσης ήθελα να σχολιάσω. Τους εξαγόρασαν και γι' αυτό τον λόγο έχουν ατιμωρησία. Ναι, ναι, να σχολιάσουμε και ένα άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση. Το βιβλίο το οποίο είχαν στα χέρια τους και με βάση το οποίο κατηγόρησαν για κάποια πράγματα τον Περίανδρο. Ένα βιβλίο. Το βιβλίο ενός ο οποίος έχει καταδικαστεί για ένοπλη ληστεία και κυκλοφορεί ελεύθερος. Το οποίο ναι, είναι ένα βιβλίο που βγήκε, εκδόθηκε σε σημαντική χρονική στιγμή. Και το οποίο διακινεί πλαγίως και υπούλος ο λεγόμενος εθνικοπατριωτικός χώρος. Και πρέπει να σου Δημήτρη με τον Κώστα και να το ακούσουν και οι συναγωνιστές μας οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή ότι για επί 5 μέρες που γινόταν η δίκη μέσα σε αυτό το μήνα ο Περίανδρος είχε τη συμπαράσταση εκατοντάδων συνολικά συναγωνιστών που πέρασαν από εκεί και με μια μοναδική εξαίρεση ενός ατόμου που ανήκει στον λεγόμενο εθνικοπατριωτικό χώρο, κανείς από όλους αυτούς τους αλήτες που παριστάνουν τους πατριώτες, οι οποίοι ευαισθητοποιούνται για τον Βάσκο Βασίλη Γρηγόριεβιτς και πηγαίνουν στα Σκόπια, δεν έδειξε την πραγματική ευαισθησία για έναν άνθρωπο που ήταν θύμα της κεγορίας του πιο σκοτεινού ανθεληνικού κέντρου, του ιού της ελευθεροτυπίας. Κανένας, τους στείλω στη Μούρη και τους λέω ότι δεν είμαστε το ίδιο και δεν μπορούμε να έχουμε καμιά ενότητα με όλους αυτούς. Αν θέλα να είχαμε ενότητα, έπρεπε να είναι δίπλα στο παλικάρι μας, στον Περίανδρο, όταν ήταν με τις χειροπέδες. Ήταν απότες. Ακριβώς. Γιατί, για να το πούμε και αυτό, δεν ήταν ο στόχος ακριβώς ο Περίανδρος, αλλά ήταν ο στόχος η Χρυσή Αυγή, έτσι. Αυτό είναι γνωστό και είναι δεδομένο. Αυτό είναι γνωστό και είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, ναι. Αυτό σου λέω, η εθνική τους ευαισθησία είναι όπου είναι σιγουρατζίδες. Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Σκέφτεται ο Περίανδος Ανδρουτσόπουλος ή η υπεράσπιση του την προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ή κάποιο άλλο μέτρο ώστε να βρει κάποια δικαιοσύνη όσον αφορά το γεγονός της πολιτικής καταδίκης? Αγαπητέ μου συναγωνιστή, χαίρομαι που σ' ακούω καταρχάς και εσένα, δεν ήξερα ποιος είναι και εσύ στο στούντιο. Τους χαιρετισμούς μου καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, εγώ προσωπικώς αλλά και ο Περίανδρος υποθέτω, δεν τον έχω ρωτήσει κατευθείαν, δεν πιστεύουμε σε κανένα είδους δικαιοσύνης αυτικής. Ως εκ τούτου, μέχρι να γίνει αυτή η προσφυγή, η οποία λες, και νομίζω ότι γνωρίζεις ότι είναι πολύ χρονοβόρος, θα είναι ελεύθερος. Τώρα, από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι καταδίκασαν ένα στέλεχος της Χρυσής Αυγής και ότι εμείς θα το φέρουμε βαρέως, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Τουλάχιστον δεν έχουν καταδικασμένους για απάτες όπως έχει το κόμμα του Καρατζαφέρη, ούτε καταδικασμένους για εθνική προδοσία όπως έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το οποίο μένει κατά τη δική μου άποψη είναι ότι θέλανε μια δήλωση μεταμέλειας και μετάνοιας και έτσι από τον Περίανδρο που δεν δόθη εν τέλει. Δεν την πήρανε όπως δεν πήρανε και δήλωση υποχωρήσεως από τους συναγωνιστές μας στα Γιάννενα, που μια κούφτα παιδιά τα περισσότερα ανήλικα. Στο γεγονός αυτό θα αναφερθούμε μετά, ναι. Ναι, κρατήσαμε 150 αναρχοπολσεβίκους που έδρασαν δολοφονικά, εγκληματικά, υπό την πλήρη ανοχή του κράτους. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει περίπτωση όλη αυτή τη διάρκεια μέχρι την κάλυψη των 3/5 της ποινής να υπάρχει θέμα προβοκάτσιας εντός των φυλακών? Κοιτάξτε να δεις, αυτό υπάρχει, ο συναγωνιστής μας προσέχει και θα το αποφύγει. Δεν είναι θέμα, ήδη έχει συμβεί αυτό και στο παρελθόν. Όπως γνωρίζετε έχει συμβεί αυτό και στο παρελθόν, αλλά δεν θα περάσει. Μάλιστα. Θα εκτίσει την ποινή του, θα είναι μετά ελεύθερος, του στέρισαν και υπέστη και πενταετή στέρηση το πολιτικό του. Ναι, ναι, το εκλέγεστε. Του εκλέγει και εκλέγεται αυτός με πολιτικά δικαιώματα. Από μία πλευρά τον ζηλεύω, ειλικρινά, από βάθος καρδίας, διότι με την βούλα του νόμου δεν συμμετέχει σε αυτές τις άθλιες διαδικασίες της πλουτοκρατίας, αυτής της χούντας των διαφθαρμένων. Και βεβαίως εγγράφεται στο πάνθεον των ηρώων των αγωνιστών για τις ιδέες του εθνικισμού. Μα δεν γεννάται καμιά θεωρία, γι' αυτό τον κυνηγήσανε. Είναι δεδομένο για να διαλύσουν τη Χρυσή Αυγή, πράγμα το οποίο δεν το επαιτία. Και η Χρυσή Αυγή που θα τη δουν και στις ευρωεκλογές, μα όσους ψήφους και να πάρουμε, θα είναι καρφιά στο μάτι τους. Γιατί θα ξέρουν ότι θυμάστε το κλέφτικο τραγούδι που λέει κλέφτες προσκυνήσανε και γίνανε ραγιάδες, πάνω μικρό κλεφτόπουλο δεν λέει να προσκυνήσει. Λοιπόν, πήρανε τους διάφορους κλεφτέδες, τους δώσανε βουλευτικές έδρες, τους δώσανε και λέξους αυτοκίνητα, ας τους έχουν να τους χαίρονται. Υπάρχει μια Χρυσή Αυγή που δεν προσκυνά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Και ούτε βήμα πίσω. Όλοι, ούτε πάντα βήμα πίσω. Όλοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, κύριος Νικόλαος Μιχαλολιάκος, και έπρεπε σήμερα για την παρέμβασή του. Ναι, έπρεπε να ακούσουμε τη γνώμη του, γιατί είναι το θέμα της εβδομάδας ήταν το πιο σοβαρό. Που βλέπουμε ότι υπάρχει καταδίκη, πολιτική καταδίκη για έναν άνθρωπο ο οποίος μάχεται για τις ιδέες του. Και είδαμε το Δεκέμβριο να καίγεται το κέντρο των Αθηνών και άλλων πόλεων και να μην υπάρχει καμία καταδίκη ουσιαστική, έτσι. Ακριβώς όπως τα λες. Και βλέπουμε άλλους που τους πιάνουν για πολύ σοβαρά πράγματα, για τρομοκρατία δηλαδή, και βγαίνουν εδώ χωρίς στοιχεία δηλαδή. Έφαγε το μέγιστο της ποινής. Πριν εννοούσα τον Μπελογιάννη, Δημήτρη, ότι ο Παπαδόπουλος είχε πει για τον Μπελογιάννη να μην τυφεκιστεί. Ναι. Αναφέρθηκε στα Γιάννενα. Αναφέρθηκε στα Γιάννενα και θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα τώρα, στα επεισόδια που γίνανε στα Γιάννενα χθες. Τρομερά επεισόδια, τα οποία κράτησαν μία ώρα συγκρούσεις στην κεντρική πλατεία εκεί των Ιωαννίνων, μεταξύ 20-25 νεαρών του Μετώπου Νεολαίας της Χρυσής Αυγής, που πήγαν να τιμήσουν και να διαδηλώσουν για τη Βόρεια Ήπειρο και να τιμήσουν τους αγωνιζόμενους Έλληνες στη Βόρεια Ήπειρο. Και τι έγινε? Ομάδα περίπου 100 αναρχικών κουκουλοφόρων επιτέθηκαν πολύ οργανωμένοι με πέτρες και μολότοφ, πολύ μολότοφ από ό,τι έχω μάθει, πολύ μολότοφ έπεσε, επιτέθηκαν να διαλύσουν τα 20-25 αυτά παιδιά. Συνέβη το τρομερό ότι όχι μόνο δεν διαλύθηκαν, κράτησαν. Είχαν βέβαια τραυματισμούς, είχαν 4 άτομα τραυματίες, δηλαδή κάποιοι πήγαν να σκοτώσουν, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πήγαν να τους δολοφονήσουν, πήγαν οργανωμένοι για να έχουν νεκρούς. Μιλάμε για δολοφονικές επιθέσεις από αναρχικούς, στα Γιάννα, οργανωμένες, όχι τυχαίες. Έτσι. Οργανωμένες πολύ, πολύ, και την πέσανε σε άτομα τα οποία τεκράνως δεν είχαν αφορέσει το κεφάλι τους να καλυφθούν από βροχή πέτρες. Και τα Γιάννα δεν είναι Νέα Υόρκη, δηλαδή κάπου αυτοί είχαν μαζευτεί κοντά στο χώρο του Πανεπιστημίου. Η αστυνομία βεβαίως είχε τις πληροφορίες, δεν έδρασε. Η αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα ήταν σε απόσταση 100 μέτρων από το χώρο. Αναπνοής. Σε απόσταση 100 μέτρων από το χώρο που γίνονταν αυτά τα επεισόδια. Τα επεισόδια κράτησαν μία ώρα. Μία ώρα κοντά κράτησαν, δηλαδή μία ώρα γίνονταν επιθέσεις. Μία ώρα ξύλο. Ξύλο, μία ώρα σώμα με σώμα, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Μεταξύ τώρα μιλάμε για μεγάλη μάζα και μια ομάδα νεαρών. Νεαρών, δηλαδή τα παιδιά της Χρυσής Αυγής στα Γιάννενα ήταν νεαρά. Και κρατήθηκαν σαν παλικάρια, τι να πούμε, δεν έχω λόγια να το σχολιάσω. Και αντιμετώπισαν αυτή την επίθεση άξια και μετά από μια ώρα κατάφεραν να τους κυνηγήσουν και να τους κάνουν μια αντεπίθεση που τους κυνήγησαν μέσα στα στενά, και τότε επενέβη η αστυνομία, επενέβησαν τα ΜΑΤ. Μόλις άρχισαν να κυνηγάνε να σταματήσουν το κυνήγι των εθνικιστών έναντι των αναρχικών. Ναι. Έτσι. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται, δηλαδή απροκάλυπτα, απροκάλυπτα. Μετά από μία ώρα επενέβησαν τα ΜΑΤ, δηλαδή που τα ΜΑΤ μπορούν να έρθουν ανά πάσα στιγμή στο χώρο. Ήταν κοντά το αστυνομικό τμήμα. Να προσθέσω κάτι. Καλά, δεν μιλάμε για καταστροφές που γίνανε σε αυτοκίνητα, σε περιουσίες. Απλά να προσθέσω κάτι, Δημήτρη. Με μια συνομιλία που είχαμε ένα από τα παιδιά που ήταν στα επεισόδια χθες, επειδή δεν ξέραμε ακριβώς ποιο Σάββατο θα γίνει η εκδήλωση αυτή, λόγω και της δίκης του περί Ανδρού, πηγαίνανε επί 3 Σάββατα συνέχεια οργανωμένα άτομα από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, μιλάμε για τους αναρχοπολσεβίκους, για να είναι έτοιμοι, είναι αυτό που είπατε πριν, να ήταν τόσο οργανωμένοι, ναι, και τους πιάσανε το χθεσινό. Το θέμα είναι ότι τα νεαρά αυτά παιδιά, όπως είπατε που κρατήσανε, ήταν κάτω των 17 χρονών. Μιλάμε για 16 και 17 χρονών. Μιλάμε, ναι, για 16-17, ναι. Παιδιά των 50 και 60 κιλών, δηλαδή δεν ήταν τίποτα. Και απ' την άλλη, όχι κουκουλοφόροι, κρανοφόροι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε με κράνη, με ξύλα και πάρα πολλές μολότοφ. Ναι, δεν ξέρω τι φοβόνταν από 25 παιδιά και πήγανε τόσο πολύ οπλισμένοι με μολότοφ, με πέτρες, με ρόπαλα, με κράνη. Και φυσικά στην ιστοσελίδα τους, που τόσο ωραία τάπατε την προηγούμενη Κυριακή, τη γνωστή και μη εξαιρετία, γράφουν μέσα ότι ήρθαν οι δικοί σας, λέει, να σας βοηθήσουν, και τώρα, λέει, που θα φύγουν και θα πάνε στις πόλεις τους, εσείς μείνατε στα Γιάννενα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ακόμα φοβούνται. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Πάντως πήγανε να σκοτώσουν, αυτό φαίνεται, πήγανε να σκοτώσουν, πήγανε για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Αυτό είναι ένας εκβιασμός και στοχοποίηση συγκεκριμένων ατόμων σε επαρχιακές πόλεις. Δεν έγινε μόνο στα Γιάννα, έγινε και σε άλλες πόλεις. Στη Λάρισα, στη Λαμία, στην Κομωτινή, όπου υπάρχουν πανεπιστήμια, λοιπόν, στην Πάτρα, να μην μπορεί να μιλήσει κανένας. Πρόσεξε, αυτοί θέλουν να χτυπήσουν εν τη γενέση ένα πιθανό κίνημα μέσα στην πόλη τους. Μια ομάδα που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στην πόλη τους. Θέλουν να τη χτυπήσουν εν τη γενέση, ούτως ώστε να μην σηκώσει κεφάλι. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι αυτή η επίθεση δεν τους βγήκε σε καλό σίγουρα, και σίγουρα τα παιδιά αυτά, αντί να λακίσουν, κατά τη δική μου γνώμη, σίγουρα θα ανδρωθούν και θα πεισμώσουν ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, θα τους βγει μάλλον στο αντίθετο, γιατί δεν είναι παιδιά τα οποία κάνουν την πλάκα τους και λένε άσε τώρα να φυλάξουμε λίγο τον κόλο μας. Είναι παιδιά τα οποία έχουν ιδέες και βρίσκονται στο δρόμο για ένα σκοπό, έχουν αξίες, έχουν οράματα, έχουν ιδανικά. Σίγουρα θα σκληρύνουν ακόμη περισσότερο, αυτό πιστεύω ότι έχουν πετύχει, ήταν το μόνο που πέτυχαν. Και απλά ήθελα να κάνω μια ερώτηση ρητορική. Απειλές δεχότανε και όσοι πήγανε στη Λάρισα την προηγούμενη εβδομάδα, Δημήτρη. Θυμάσαι και στις σελίδες. Πού ήταν η δικιά τους αντισυγκέντρωση στη Λάρισα, αλλά φαίνεται για τους 100 συναγωνιστές της Λάρισας έπρεπε να μαζευτούν τουλάχιστον 1000. Τέτοια δύναμη χρειάζονται. Τώρα μου θυμίζεις, Κώστα, μου θυμίζεις αυτό που λέγανε οι Σπαρτιάτες. Πώς είναι οι αντίπαλοι Πέρσες, η αναλογία είναι 1:10. Καλή αναλογία για μας. Τι να πω, το μόνο που έχω να πω είναι ότι ότι από ό,τι έχω μάθει βγήκαν αρκετές φωτογραφίες από τη στιγμή των γεγονότων και τις περιμένουμε δημοσιευμένες σε ιστοσελίδες. Πιστεύω στο φόρουμ της αντεπίθεσης θα βγουν φωτογραφίες και περιμένω να τις δω, γιατί μου είπαν ότι αποδεικνύουν και θα δούμε μετά αντιδράσεις. Λοιπόν, όπως... Γιατί από λόγια, συγγνώμη, από λόγια είναι εντάξει, εύκολα τα πράγματα, τα αντιστρέφεις και κάνεις το άσπρο μαύρο. Μου θυμίζεις αυτό που είχε γίνει πριν κανένα δύο μήνες στη Ρώμη, όπου είχαν γίνει επεισόδια στο κέντρο της Ρώμης και βγάζανε οι αριστεροί και η αστυνομία φωτογραφίες που τις βάλανε μετά και τα βίντεο στο Rai 3, στο κομμουνιστικό κανάλι, έτσι, στο κρατικό. Λοιπόν, πιστεύω ότι ακριβώς το ίδιο θα έχει γίνει και με το Indie Media. Δηλαδή θα έχουν φωτογραφίες. Βέβαια τώρα μαζέψανε πάρα πολύ ξυλό. Έχει και συνέχεια. Η ουσία είναι ότι τελικά κανένας δεν έφυγε, ο χώρος κρατήθηκε και τα παιδιά μείναν εκεί. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια και όλα τα άλλα είναι περιττά. Να επαναλάβουμε ότι ο σκοπός της συγκέντρωσης ήταν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Ελλάδος στη Βόρειο Ήπειρο. Η βοήθεια στους αδερφούς μας Βορειοϋπειρώτες. Ήταν η συμπαράσταση στους Βορειοϋπειρώτες. Και ενάντια στο αλβανικό κράτος, αυτό το κράτος το οποίο καταπατάει εδώ και 60-70 χρόνια τα δικαιώματα των αδερφών μας Βορειοϋπειρωτών. Ας κρίνει ο καθένας. Και ήταν ενάντια σε αυτούς που υπερασπιζόντουσαν τους Έλληνες Βορειοϋπειρώτες, ναι, και υπέρ της αλβανικής κομμουνιστικής μαρξιστικής κυβερνήσεως. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ας κρίνει ο καθένας το ρόλο του καθενός σε αυτή την κοινωνία. Λοιπόν, ακούτε ράδιο αντίσταση πάντα. Το σημερινό μας θέμα, τα λέμε λίγο βιαστικά σήμερα γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στην αρχή με το μικρόφωνο, για όσους μπήκατε τώρα, να στείλουμε και τα χαιρετίσματα στη Λάρισα και να πούμε ευχαριστούμε κάθε Κυριακή που μιλάμε με, όλους, με όλα τα παιδιά και κάνουμε ωραία παρέα. Ήθελα να πω ότι είχαμε ένα πρόβλημα στην αρχή με το μικρόφωνο και χάσαμε σχεδόν 40 λεπτά. Τι, πάνω από 40 λεπτά χάσαμε. 45 λεπτά. Ναι. Οπότε τα συμπιάζουμε τα πράγματα γιατί το θέμα μας σήμερα είναι καλλιτεχνικό. Έχουμε να πούμε για τον Hans Rudi Giger, έναν καλλιτέχνη ο οποίος είναι γνωστός, αλλά άγνωστος στο στυλ του. Είναι γνωστός για κάποια project του, όπως το όπως εξωγήινος στην ταινία Alien. Από εκεί έγινε γνωστός γιατί κέρδισε Όσκαρ, αλλά το συνολικό του έργο είναι άγνωστο. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ένα σοβαρό κατά τη γνώμη μου θέμα, το οποίο ένα και να το πούμε, πρέπει να το πούμε γιατί μου έκανε εντύπωση, έγινε μια ληστεία τράπεζας και πιάσανε από Αλβανούς, αλλά δεν το είπε κανείς, κανένα μέσο ενημέρωση από όσα παρακολούθησα ότι ήταν ξένοι αυτοί που κάνανε τη ληστεία. Και ότι είναι Αλβανοί. Δημήτρη, πώς μαθαίρεται ότι είναι Αλβανοί. Από έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος μιλούσε στην κάμερα. Που είπε, και μιλούσε αλβανικά, λέει ο Αλβανός που έπεσε μόφερτος κάτω. Στο Άλτερ. Ναι, στο Άλτερ. Λοιπόν, για πες για το γεγονός. Κανένα μέσο ενημέρωση δεν αναφέρει, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι έχει πέσει γραμμή από το ΕΣΟΥΡΟΥ και από την ΕΣΥΕΑ να μην αναφέρουν εθνικότητες για να μην δημιουργείται. Πρόσεχε, να μην αναφέρουν εθνικότητες όταν τα ιδεχθεί εγκλήματα διαπράττονται από ξένους αλλουραπούς εγκληματίες. Ενώ αν αυτό το κάναν Έλληνες, θα λέγανε Έλληνες ήταν οι δολοφόνοι. Μπράβο, ναι, αυτό θέλω να πω, μην φωνάει, είναι εξάπτες. Αλλά για να καταλάβετε ότι υπάρχει ρατσισμός εναντίον των Ελλήνων πλέον. Ρατσισμός εναντίον των Ελλήνων. Όταν κάτι το κάνει Έλληνας, λένε ρατσιστικό έγκλημα και ρατσιστικό το κίνητρο. Εδώ ακόμα και για τον Άλεξ λέγανε ότι ρατσιστικά τα κίνητρα αυτό που χτυπητώσαμε. Δηλαδή, αν είναι, τι να πούμε, ναι. Τι να πούμε. Και όταν το κάνει ξένος, το κρύβουνε για να μην υπάρξει από την ελληνική κοινωνία αίσθημα, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε για το συγκεκριμένο γεγονός είναι ότι αστυνομικός, ηρωικά σκεπτόμενος και ενεργών, πήγε να προστατεύσει το αίσθημα δικαίου, να προστατεύσει τις περιουσίες των πολιτών, να προστατεύσει και τον εαυτό του, να προστατεύσει την κοπέλα η οποία δολοφονήθηκε από τον Αλβανό, και με αυταπάρνηση και με ήθος προσπάθησε να αφοπλίσει τον Αλβανό ληστή εγκληματία. Η γυναίκα ήταν άτυχη, από σφαίρες του Αλβανού έπεσε νεκρή, αλλά η ουσία εδώ ποια είναι? Όχι η πράξη του αστυνομικού, είναι ότι σχεδόν άπαντες είπαν ότι δεν μείνανε στο γεγονός της δολοφονίας της κοπέλας, της εργαζομένης από τον Αλβανό, αλλά στην προσπάθεια που έκανε ο αστυνομικός, ενώ δεν ήταν εν ώρα υπηρεσίας, και ότι δεν κατάφερε να πάρει το όπλο από τον Αλβανό, να αφοπλίσει τον Αλβανό, και έτσι δημιουργήθηκε η δολοφονία. Δηλαδή καταδικάσανε τον αστυνομικό, ο οποίος ενήργησε με αυταπάρνηση ήθος και πολύ μεγάλο ηρωισμό, έτσι, και τον καταδικάσανε σχεδόν άπαντες. Όσους έχω ακούσει την τελευταία εβδομάδα λέγανε εδώ τίθεται θέμα αν θα πρέπει οι αστυνομικοί να ενεργούν όπως αυτός που δεν κατάφερε να αφοπλίσει τον Αλβανό και δημιουργήθηκαν αυτά τα φαινόμενα. Σας πληροφορώ ότι στο εξωτερικό, ακόμα και στις χώρες που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εγκληματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα και σε άλλες, σε ίδια περίπτωση ο Αλβανός θα είχε εξετελεστεί σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν τίθεται θέμα, δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή θα είχε σηκώσει το όπλο ο αστυνομικός και θα τον είχε εκτελέσει. Εμψυχρό. Εδώ φοβούνται να σηκώσουν το όπλο γιατί έχουν φάει μεγάλη κατακραυγή. Γιατί έχουν φάει, γιατί τώρα που ο αστυνομικός ενήργησε. Κατά τη γνώμη μου έχουν φάει μεγάλη κατακραυγή γιατί έχουν κάνει αυτοί τα λάθη, τα σοβαρά. Μισό λεπτό. Αυτή η αστυνομία είναι μέσον. Όταν ο αστυνομικός ενεργεί και μετά τον τραβάνε στα δικαστήρια, το δικαστικό σώμα δεν τον βοηθάει. Οι εισαγγελείς δεν τον βοηθούν. Πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι, κυρίως οι αριστεροί γνωστών εφημερίδων και από αριστερά κόμματα και από αριστερές οργανώσεις ως μάρτυρες κατηγορίας και δεν μπορεί να σωθεί κανένας από αυτούς. Τους βάζουμε το δίλημα, τους βάζουν αυτοί οι ίδιοι. Να ενεργήσω ή να σκοτώ να φύγω. Έτσι, γιατί αλλιώς θα βγω μπλεγμένος. Κάτσε να σου πω εγώ τη δικιά μου τη γνώμη. Πολλοί αστυνομικοί επίσης, μην το ξεχνάμε αυτό, έχουν κάνει σοβαρά λάθη και έχουν βγει λάδι. Διαφωνούμε σε αυτό, είναι άλλο αυτό. Και έχουν βγει λάδι. Συμφωνούμε, έτσι, συμφωνούμε. Από μια δικαιοσύνη που τους καλύπτουν οι δικοί τους. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι οι ίδιοι. Αυτό που λες ισχύει, αλλά ισχύει σε θέματα που δεν άπτονται εθνικών θεμάτων. Τι εθνικό θέμα. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα είχε να κάνει με έναν Αλβανό εγκληματία, ο οποίος μπήκε μέσα. Μπορούσε να ήθελε να δολοφονήσει για να πάρει τα χρήματα, θα δολοφονούσε όπως και έπραξε. Ωραία, λοιπόν, υπάρχει η ενέργεια του αστυνομικού, ο οποίος με αυταπάρνηση προσπάθησε να εφαρμόσει τον νόμο πάνω και πέρα, όπως λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω και πέρα από τις υποχρεώσεις του. Έτσι. Και πάμε αυτόν τον άνθρωπο να τον καταδικάσουμε. Έτσι, να τον δικάσουμε και να τον καταδικάσουμε, ενώ είναι δείγμα και παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι, τώρα θα μου πεις για δεκάδες άλλα περιστατικά. Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά τους βαρύνουν δεκάδες άλλα περιστατικά που δεν έχουν σεβαστεί τον πολίτη, δεν έχουν σεβαστεί, έχουν κάνει κατάχρηση εξουσίας, έχουν φερθεί βία στον κόσμο και έχουν βγει και λάδι. Πολλοί αστυνομικοί που έχουν διαπράξει εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν θα τους αγιοποιήσουμε κιόλας. Όχι, όχι, δεν λέμε. Μην βάζουμε στο άλλο άκρο. Επίσης. Να πούμε ότι φταίνε και αυτοί γιατί θέτουν τον εαυτό τους στη θέση του δημοσίου υπαλλήλου και σου λέει άσε να έχουμε εδώ τον κόλο μας ήσυχο, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Τι γίνεται, αυτό ακριβώς το δίλημα τους τίθεται τώρα. Δηλαδή με αυτές τις ενέργειες ώστε να καταδικαστεί οποιαδήποτε ενέργεια αυταπάρνησης βάζουμε το δίλημα στον απλό τον αστυνομικό, δεν λέμε για τους αξιωματικούς ανώτερους και ανωτάτους. Λοιπόν, μα να ίδιοι, ενεργήσω, μα οι ίδιοι το επιδιώκουν. Οι ίδιοι το επιδιώκουν να έχουν την ησυχία τους, να μην μπλέκονται σε επεισόδια. Να μην μπλεχτούμε τώρα, να μην πάμε στο κέντρο, να πάμε σε κανένα αστυνομικό τμήμα που θα είμαστε γραφείο. Οι ίδιοι έχουν αυτή την νοοτροπία. Όταν πας αστυνομικός, ξέρεις που πας. Πρέπει να ξέρεις που πας. Υπάρχουν φυσικά και εντάξει, δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά όταν πας αστυνομικός, ξέρεις που πας. Δεν μπορεί να πας αστυνομικός για να κοιτάξεις να βολευτείς. Εντάξει, όσο και να είναι, θα κοιτάξεις να βολευτείς, αλλά είναι μέσα στα καθήκοντά σου και να χρησιμοποιήσεις και το όπλο σου αν χρειαστεί για να υπερασπιστείς τον πολίτη, να τον υπερασπιστείς, έτσι. Αυτοί όχι μόνο δεν τον υπερασπίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις, λαμπρή εξαίρεση αυτός που σκοτώθηκε τώρα, αστυνομικός που δεν ήταν μέσα στα καθήκοντά του, θα μπορούσε να μην. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν δολοφονήθηκε στη νίκη αν δεν απατώμε ο αστυνομικός. Έτσι, και πόσες άλλες πλήστες φορές υπάρχουν αστυνομικοί των 1000 ευρώ οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους ή κάνουν προσπάθειες και έχουν συρθεί στα δικαστήρια. Ούτε των 1000 ευρώ. Ναι, ούτε. Θυμάμαι κλασική περίπτωση, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από την υπόθεση Τσουτσουβί, Καλογρέζα που κυνηγάγανε το Τσουτσουβί και μετά ήταν τα πρώτα χρόνια του Πασόκ που πάνε στο δικαστήριο οι αστυνομικοί και πλακώνουν από πίσω 35 δημοσιογράφοι και 50 βουλευτάδες αριστεροί. Και τους καταδικάσαν όλους. Λοιπόν, πάμε να αναφερθούμε και σε ένα άλλο, έτσι, σε μια άλλη εκδήλωση που έγινε στην Κύπρο και με την ευκαιρία να στείλουμε και τους χαιρετισμούς στα παιδιά. Στην Πάφο συγκεκριμένα έγινε μια εκδήλωση που είχε αρκετό κόσμο και με μεγάλη επιτυχία, για να τιμηθεί η μνήμη του Ευαγόρα Παλικαρίδη, αυτού του ήρωα της ΕΟΚΑ. Ο κόσμος ήταν νέα άτομα, εκπρόσωπος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, μίλησε για την υποχωρητικότητα, μίλησε για τους πολιτικούς, μίλησε για το ξεπούλημα του Κυπριακού και γενικώς των εθνικών θεμάτων. Αναφέρθηκαν στο γεγονός που βρίσκεται σήμερα η Κύπρος στα χέρια των ξένων δυνάμεων και που έχουν ξεπουληθεί, ας πούμε, όλα τα συμφέροντα για χάρη του χρήματος, και γενικώς έκανε μια ομιλία η οποία έκλεισε με τον εθνικό ύμνο και με συνθήματα, και έγινε και πορεία στην Πάφο από ό,τι μαθαίνουμε. Όλα αυτά από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ένα κίνημα που πλαισιώνεται από πολύ νεολαία και είναι πολύ ελπιδοφόρο για τα όσα γίνονται στη Μεγαλόνησο, γιατί το καθεστώς Χριστόφια, πρέπει να το ξαναπούμε αυτό, έχει εξαπολύσει μια μεγάλη επίθεση σε όσους είναι εθνικά σκεπτόμενοι και σε όσους ακόμα δεν σταματούν να επιθυμούν την απελευθέρωση και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και να σου δώσω μια πάσα τώρα να αναφερθείς και σε ένα άλλο θέμα σχετικό. Ναι, να πούμε ότι συνεχίζονται δυστυχώς οι συνομιλίες Χριστόφια και Ταλάτ για την επίλυση του Κυπριακού. Βεβαίως, ο Χριστόφιας, από όσα διαβάζω δηλαδή και στον ελληνικό και στον διεθνή τύπο, στον ελλαδικό και διεθνή τύπο, λέει ότι το μοναδικό αγκάθι, το μεγαλύτερο αγκάθι, είναι το θέμα των περιουσιών. Ενώ δεν είναι έτσι. Δηλώσεις του Χριστόφια λένε ότι επαναβεβαιώθηκε η βάση λύσεως του Κυπριακού, που είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Δηλαδή η τουρκοκυπριακή κοινότητα να είναι ίση με την ελληνοκυπριακή. Δηλαδή να βάλουμε τους τουρκοκυπρίους στην εξουσία, να υπάρχει γενικός εισαγγελέας εκ περιτροπής, που μπορεί να είναι και Τούρκος, τουρκικής καταγωγής, έτσι, και να αποφασίζει αυτός, ας πούμε, για το θέμα δικαιοσύνης, ομοίως για τις διπλωματικές αποστολές, για τον Υπουργό Εξωτερικών. Φανταστείτε τώρα η Κύπρος να γίνει ένα κράτος, να έχει Υπουργό Εξωτερικών έναν από τα βάθη της Τουρκίας και να αποφασίσει αυτός για τις διπλωματικές αποστολές της πρεσβείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να τρελαθούμε εντελώς. Αν με επιτρέπεις, στην πράξη, ο Χριστόφιας ήδη έχει κάνει το ζήτημα, το έχει υποβιβάσει σε δικοινοτικό το ζήτημα, σε διαφορά δύο κοινοτήτων. Οπότε στην πράξη εκεί το οδηγεί. Βλέπουμε, δηλαδή το οδηγεί σε ένα το οδηγεί σε συμφωνία ενός κράτους, το οποίο θα είναι ομοσπονδία, που στην πράξη ουσιαστικά θα είναι προτεκτοράτο των μεγάλων δυνάμεων, γιατί θα είναι ανίσχυρο, δεν θα έχει εθνική οντότητα, θα είναι ανίσχυρο. Ουσιαστικά δηλαδή το κάνει ένα αεροπλανοφόρο της Αμερικής, το οποίο θα είναι στα χέρια ουσιαστικά της Τουρκίας. Και επειδή είναι και πονηρή, θα το ξεκινήσουν σιγά σιγά. Έχω διαβάσει ότι θα ξεκινήσουν με το ποδόσφαιρο. Σιγά σιγά. Με το δηλητήριο, ξέρεις, του λαού, μπράβο. Να θα γίνει, λέει, ένα πρωτάθλημα με τουρκοκυπριακές ομάδες, με κυπριακές, με το ένα, το άλλο. Και αν μου επιτρέπεις, συγγνώμη, τα οδοφράγματα ανοίξαν για αυτό το λόγο, για να αρχίσει λίγο το κλίμα να... Ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Για τους νεαρούς σε ηλικία κρατάς του RBN, που λένε, εάν η Κύπρος ενωνόταν με τη μητέρα πατρίδα, οι κυπριακές ομάδες που θα παίζαν στην Ελλάδα και γελάνε. Να τους θυμίσω ότι το 1970 οι κυπριακές ομάδες παίζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την ομάδα από τη Λευκοσία, η ομάδα από τη Λεμεσό με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Έτσι. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο τον Μάριο που μας στέλνει τα χαιρετήσματα από την Κύπρο. Εμότικον. Ναι, ναι, ναι. Και να θυμίσουμε και την πολύ καλή ιστοσελίδα την οποία έχει την ευθύνη, το cyprus.novopress.info, με καλά άρθρα. Καλά άρθρα και πολλή ενημέρωση. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο με ένα κομμάτι και μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα της σημερινής εκπομπής που είναι Hans Rudi Giger. Φορέστε τα στρόγγυλα γυαλάκια σας, το κασκόλ σας, κουλτουριάρικη μουσική και καφεδάκι. Τι κουλτουριάρικη ρε, πας καλά. Έτσι όπως λες Hans Rudi μου θυμίζει το Φέλερ. Λοιπόν, και σιγά σιγά να μπούμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής και να κάνουμε μια αναφορά σε όσο χρόνο μας απομένει, δυστυχώς, γιατί είχαμε και το πρόβλημα, στον Hans Rudiger, έναν καλλιτέχνη Ελβετό. Να πούμε επίσης ότι η ιστοσελίδα της εκπομπής είναι radio.antistasi.info. Μπορείτε να μπαίνετε για να ακούτε ηχογραφημένες και τις προηγούμενες εκπομπές, τις οποίες θα τις ανεβάσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, όσοι έχετε μεγαλώσει μέσα από την metal μουσική, σίγουρα θα έχετε δει, θα έχετε ακούσει για αυτόν τον καλλιτέχνη από πιο παλιά. Οι άλλοι, σίγουρα ξέρετε την ταινία Alien, τον εξωγήινο της ταινίας αυτής τον έχει σχεδιάσει αυτός ο παράξενος Ελβετός, ο οποίος είναι ζωγράφος, πρέπει να πούμε, και είναι πράγματι έτσι από τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που πολύ λίγες φορές καταφέρνει κάποιος να διαμορφώσει το δικό του χαρακτηριστικό στυλ. Το στυλ δηλαδή που είναι αναγνωρίσιμο. Το βλέπεις και λες αυτό είναι Γκίγκερ, αυτό είναι Πικάσο. Αυτός ο καλλιτέχνης το έχει πετύχει και μάλιστα με μεγάλη ιδιομορφία. Εάν ρωτήσετε πολλούς για τον Γκίγκερ που ξέρουν και ασχολούνται, θα σας πούνε, θα ακούσετε πολλές απόψεις ότι είναι ένας καλλιτέχνης τρόμου. Δεν είναι ένας καλλιτέχνης τρόμου. Αυτή η άποψη είναι εσφαλμένη. Καταρχήν είναι ζωγράφος. Είναι ζωγράφος. Ξεκίνησε ως ζωγράφος. Είναι από αυτούς που μ' αρέσουν, γιατί κατάφερε αυτό που του άρεσε, που γούσταρε, κατάφερε να το κάνει να βγάζει λεφτά. Είναι μια περίπτωση που μου αρέσει για αυτό το λόγο. Επίσης, μέσα από τη metal μουσική, ίσως αν ξέρετε του Celtic Frost, ένα νομίζω ελβετικό συγκρότημα είναι και αυτό, Ελβετή είναι και αυτή, το εξώφυλλό τους από το Megatherion το έχει σχεδιάσει ο Γκίγκερ, που έχει να κάνει έτσι με κάτι σατανισμούς και κάτι τέτοιου στυλ. Ήταν ακόμη η εποχή που δεν είχε διαμορφώσει το στυλ που κατέληξε τώρα να ασχολείται με την φαντασία την βιονική. Θα αναφερθούμε σε λίγο. Θα κάνουμε μια αναφορά στην εξέλιξη της τεχνοτροπίας του Γκίγκερ για να φτάσει μέχρι σήμερα. Ναι, Κώστα, ζει αυτός ο καλλιτέχνης. Ο Γκίγκερ ζει σήμερα στο Λος Άντζελες. Λατρεύει ακόμα τα όπλα. Έχει συλλογή από ρεβόλβερ. Και έχει και μπαρ. Έχει ανοίξει μπαρ πολλά, τα οποία είναι διακοσμημένα με ένα έτσι σκοτεινό gothic περιβάλλον, με έργα τέχνης του τα οποία είναι ανάγλυφα σε τείχους, έχουν γίνει γλυπτά πλέον δηλαδή. Καταλάβες, αυτός δεν είναι μόνο ζωγράφος, αλλά δεν έμεινε μόνο στη ζωγραφική, αλλά ασχολούνταν από μικρός και με την υλοποίηση σκηνικών τρόμου. Φαντάσου ότι είχε στο σπίτι του ένα διάδρομο, ένα μεγάλο διάδρομο στο σπίτι του πατέρα του όταν ήταν μικρός ακόμα. Και τον είχε κάνει τρενάκι του τρόμου. Είχε ντύσει ακόμα και τους φίλους του φαντάσματα και έφερνε κοπέλες μέσα και τις τρόμαζε και κάτι τέτοια σκηνικά. Αλλά το είχε κάνει τόσο τρομερό που είχε γίνει διάσημος για αυτό στο σπίτι του και έρχονταν κόσμος και τους έκοβε εισιτήριο στο τέλος. Για να μπουν στο τρενάκι του τρόμου που ήταν στο σπίτι του. Στο χωριό μου λένε δε στέκει σόι αυτός. Ναι, έτσι, κάπως έτσι. Αυτός είχε την συνέστηση εξ αρχής ότι ήταν παράξενος, ήταν αντικοινωνικός, γιατί δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα που οι άλλοι προσπαθούσαν να τον κατατάξουν. Δηλαδή έβλεπε ότι δεν τέριαζε με τους υπόλοιπους. και το συνειδητοποιούσε ότι ήταν παράξενος και διαφορετικός. Δηλαδή ήταν σαν, είχε δημιουργική φαντασία καταρχήν, ήταν ονειροπόλος. Και το ότι ήταν ονειροπόλος, αυτό ερχόταν κάπως, δεν κόλλαγε με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του που κάποια στιγμή ξέρεις ασχολούνταν με τα μαθήματα, με τον άσχολο. Αυτός δεν μπορούσε. Είχε φαντασία. Και αυτή η φαντασία του δεν έσβησε η παιδική φαντασία, αλλά εξελίχθηκε και συστηματικοποιήθηκε και έγινε τέχνη πλέον. Κράτησε όμως έτσι τους παιδικούς του οραματισμούς, τα όνειρά του και το στοιχείο αυτό που η πραγματικότητα δεν βάζει όρια στη φαντασία, ας πούμε, αυτό το κατάφερε να το κρατήσει μέχρι τέλος. Από μικρός λοιπόν ήταν ένας περιπετειώδης τύπος ο Γκίγκερ, μεγάλωσε σε ένα χωριό της Ελβετίας, στο Χουρ. Ξέχασα να πω πριν ότι επίσης είναι γνωστός και για άλλα συγκροτήματα που έχει στη metal μουσική, για τα οποία έχει κάνει δουλειά, τους Therion, για όσους τους ξέρετε, και επίσης έχει εικονογραφήσει και ένα βιβλίο των Νεκρονόμικων, και μετά από αυτές τις δουλειές κάπως εξελίχθηκε το στυλ του. Ωστότε ασχολούνταν με εικόνες έτσι του σατανά, με εκφράσεις του σατανά, κάτι τέτοια δηλαδή είχε. Είναι χαρακτηριστικό ότι από παιδί ήθελε να εξερευνεί το φανταστικό, να εντυπωσιάζει, να ονειρεύεται ξένους κόσμους, άλλους κόσμους, του άρεσε η περιπέτεια. Γενικώς έτσι η φαντασία του. Ήταν πνεύμα ανήσυχο. Ναι, η φαντασία του ταξίδευε σε ονειρικούς κόσμους. Αυτό το κράτησε. Το κράτησε και το εξέλιξε. Και ο ίδιος λέει ότι οι εφιάλτες του δεν ήταν τρομακτικοί για αυτόν, αλλά ήταν πύλες για ταξίδια σε άλλους κόσμους πέρα από τα όρια της συμβατικής φαντασίας. Ο ίδιος δηλαδή του άρεσαν οι εφιάλτες που έβλεπε και ήταν αφορμές για να φαντάζεται και άλλα πράγματα. Που σε εμάς ίσως φαντάζουν τρομακτικά, αλλά σε αυτόν ήταν για αυτόν ήταν αφορμές για ταξίδια, έμπνευση. Σκέψου, είχε στο σπίτι του είχε ένα φωταγωγό με ένα κουρτινάκι βρώμικο και ήταν ο φωταγωγός που το ένωνε με το διπλανό ξενοδοχείο που ήταν μεσοτυχία και ήταν μια τρύπα έτσι. Αυτός μέσα στην τρύπα δεν έβλεπε μια τρύπα φωταγωγού. Είχε φτιάξει ολόκληρη φαντασία με το πού μπορεί να καταλήγει αυτή η τρύπα, αυτός ο φωταγωγός. Δηλαδή ήταν ένας φαντασιόπληκτος, μπορούμε να πούμε, ένας ονειροπόλος. Και από μικρός του άρεσαν οι κατασκευές. Του άρεσαν τα όπλα καταρχήν. Είχε ο πατέρας του όπλα. Ο πατέρας ήταν ένας φαρμακοποιός, είχε φαρμακαποθήκη στο χωριό τους και τον είχε βάλει να δουλέψει στο φαρμακείο. Αλλά αυτός δεν μπορούσε να κάτσει να δουλέψει γιατί ήταν ο πιτσιρικάς, ο ανήσυχος, ο σκανταλιάρης. Είχε κοντέψει για να φτιάξει κάτι γλυπτά που ήθελε στο μυαλό του. Είχε βάλει στο μυαλό να κάνει μια κατασκευή με σφαίρες. Να φτιάξει ένα περίεργο όπλο εκεί πέρα. Είχε βρει κάτι καλώδια. Έλειωνε μολύβια στο υπόγειό του και μια μέρα κόντεψε να βάλει φωτιά στο φαρμακείο και τον κυνήγησε ο πατέρας, το έφυγε από το σπίτι και γενικώς ήταν το μαύρο πρόβατο. Σε παντόφλα. Ναι, ήταν το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Και Αλλά παρόλα αυτά η οικογένειά του όταν το έριξε στις καλλιτεχνίες και αποφάσισε να ασχοληθεί προκλητικά, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί τότε δεν καλλιτέχνης ήταν συνώνυμο του αλήτη, του τεμπέλη. Και του αυτό θα έλεγα, για το τεμπέλη, ναι. Ειδικά στην Ελβετία που ζούσε, στο χωριό που ζούσε. Είναι τραγικά εργατική. Ναι, ναι, ναι. Το να πεις ότι εγώ είμαι καλλιτέχνης, ήσουν τεμπέλης, όχι από την κατακριτέως. Κατακριτέως κοινωνικά, ναι. Παρ' όλα αυτά, δήλωσε στον τηλεφωνικό κατάλογο της περιοχής το τηλέφωνό του ως διακοσμητής χώρων και τον ενθάρρυνε και ο πατέρας του, ο οποίος δεν ήταν αυτού του στυλ. Αφού του ρίξανε χέρι ξυλό. Ναι, ναι. Δεν ήταν αυτού του στυλ. Τον ενθάρρυνε όμως να συνεχίσει να το κάνει. Και πράγματι, κυρίως εικονογραφούσε βιβλία. Εικονογραφούσε βιβλία. Μετά, με την άνοδο της metal μουσικής, ασχολήθηκε κυρίως με εικονογραφήσεις εξώφυλλων από συγκροτήματα όπως αναφερθήκαμε πριν, Celtic Frost, πολύ γνωστή, νομίζω Ελβετή, και η Therion, και άρχισε σιγά σιγά να αποκτά το δικό του στυλ. Λοιπόν, η θεματολογία του με τα πολλά κατέληξε σε πολύ ενδιαφέρουσες περιοχές μέχρι και σήμερα, όπως εξελικτική ευφυΐα. Ήταν από τους πρώτους που φαντάστηκε την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Με τα βιολογία, η θεματολογία του είχε να κάνει με τα λεγόμενα cyborg που λέμε εμείς σήμερα, δηλαδή την μίξη ανθρώπου με μηχανής. Το βήμα μετά τον άνθρωπο, την επόμενη φυλή που θα έρθει. Γενικώς κάποιοι το ονομάζουν μεταγήινη εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Αν δείτε σχέδιά του, θα δείτε βιολογικούς οργανισμούς οι οποίοι μπλέκονται με μηχανές, οι οποίοι είναι κυβερνοκατασκευές. Να σου πω, Δημήτρη, ότι όλα αυτά τα σκέφτηκε σε ένα κράτος στην Ελβετία που μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα να σκεφτείς όλα αυτά. Εάν ήταν στην Ελλάδα θα αγόραζε συνέχεια κάθε μέρα 15 ευρώ παράβολα για να συμμετέχει στον ΑΣΕΠ για να έχει να φάει. Ναι, ναι. Γι' αυτό όμως έφυγε αυτός από την Ελβετία. Δεν έμεινε στην Ελβετία, δεν τον κρατούσε. Έφυγε από το χωριό του και έφυγε με τα πόδια. Γιατί δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Ένιωθε κάπως ασφυκτικό έτσι το κλίμα. Για να επανέρθω στη θεματολογία του, θεματολογία που εξερευνεί τον κόσμο του φανταστικού γενικά, είναι τέχνη που εξερευνεί το φανταστικό. Κάποιοι το βλέπουν σαν τρόμο. Θέλει να εκφράσει, πολλοί λένε ότι θέλει να εκφράσει έτσι τη θλίψη ενός κόσμου που δεν είναι φυσικός. Μπορεί να δείτε τρομακτικά θλιμμένες φιγούρες στα έργα του. Φιγούρες οι οποίες είναι βιολογικά όντα που δεν είναι φυσικά. Θα δείτε τρομακτικές λεπτομέρειες, ότι επισέρχεται τρομακτικά στη λεπτομέρεια. Και αυτό το κάνει για να δείξει, για να συγκλονίσει και να δείξει ότι αυτό που δεν είναι φυσικό, το τεχνητό δηλαδή, να δείξει ότι αυτό που δεν είναι παρθένο από τη φύση του, πόση θλίψη κρύβει και πόσο τρόμο. Αλλά όμως όχι μόνο αυτό, γιατί μέσα από τα έργα του εκφράζει και μια σκληρότητα της τελειότητας. Οι λεπτομέρειες αυτές που προσπαθεί να αναδείξει, αυτό ακριβώς θέλουν, να εκφράσουν μια σκληρότητα της τελειότητας των βιολογικών οργανισμών. Και πολλές φορές θα δείτε έτσι αποκρουστικές λεπτομέρειες οργανισμών που είναι μία μίξη ανθρώπου με έντομο, κάτι πολύ παράξενα έτσι, όπως το Alien ας πούμε, το γνωστό Alien της ταινίας. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς την τέχνη με λόγια. Και άλλωστε αυτή είναι και η σημασία της τέχνης, πιστεύω. Να εκφράσει δηλαδή αυτά που δεν εκφράζονται με λόγια. Αυτός έχει καταφέρει μέσα από την τέχνη του κάποια πράγματα που εμείς τα βλέπουμε ως εφιαλτικά ή τα φανταζόμαστε σε πολύ ακραία μας έτσι, σε φαντασίες, πολύ ακραίες ή σε εφιάλτες τα βλέπουμε ακόμα. Αυτός τα έχει καταφέρει και τα έχει κάνει μια πραγματικότητα που σε μεταφέρει πράγματι σε τέτοιους κόσμους μελλοντικούς. Από μικρός του άρεσαν τα βιβλία, διάβαζε Carl May, ένας πολύ συγγραφέας που ασχολείται με τις περιπέτειες, με αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το παιδί το αντικοινωνικό, που δεν κολούσε με το περιβάλλον του. Όχι αντικοινωνικό, αντισυμβατικό. Αντικοινωνικό, δεν είχε, δηλαδή ήταν στο δικό του κόσμο, ήταν αλλού. Και αυτό το έκανε τέχνη προκλητικά. Πολλοί δεν τον δέχτηκαν και κοινωνικά δεν τον δέχονται. Και πάντως σήμερα έχει επιτύχει σίγουρα, έχει πετύχει να πάρει Όσκαρ για το Alien. Στην τρίτη ταινία νομίζω Alien τσακώθηκε με τους παραγωγούς. Έχει πολύ μεγάλο κοινό. Τους πλάκωσε τα μπουκέτα, αυτό είναι το ξύλο που φύγει από τον πατέρα του, οπότε εντάξει. Τους πλάκωσε στα... έβαλε όλο του το κοινό τότε που τσακώθηκε για την ταινία, γιατί είχε κάνει μια σύμβαση να σχεδιάσει ένα θαλάσσιο ον. Δεν δέχτηκαν τα σχέδιά του και τον διώξανε και από τα credits, ακόμα δεν τον βάλανε μέσα το όνομά του, που ουσιαστικά το Alien που ήταν η συνέχεια στην ταινία ήταν δικό του δημιούργημα και πήγαν να το αλλάξουν το δημιούργημά του και τσαντίστηκε με τους παραγωγούς, με την 20th Century που είχε την Fox, που είχε την παραγωγή. Μέσα από το site του, το οποίο είναι giger.com, μπορείτε να μπείτε να δείτε έργα του. Giger. Ναι, G-I-G-E-R, giger.com, μπορείτε να δείτε έργα του. Και έβαλε τους οπαδούς του, τους παρότρινε τότε να τους πλακώσουν στα μηνύματα, ως διαμαρτυρία. Κατέληξε άδοξα δηλαδή το Alien για τον Giger, αλλά παρόλα αυτά έχει αφήσει πίσω του παρακαταθήκη καλλιτεχνική, χαρακτηριστική και μοναδική. Κανένας άλλος. Είναι υπερεαλιστής. Έχει επηρεαστεί από τον Νταλή. Σουρεαλιστής. Υπερεαλιστής. Αυτό το πράγμα. Για να το πω έτσι σοσιαλιστικά. Σοσιαλιστικά το λες εσύ, ναι. Έχει επηρεαστεί από τον Σαλβαντόρ Νταλή πάρα πολύ. Ένας άλλος καλλιτέχνης, το οποίο και αυτός είναι παράξενος, και σε αυτόν θα αναφερθούμε κάποια στιγμή. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση για το ότι δεν πρέπει να είμαστε κομφορμιστές, αλλά ενάντια στους κανόνες. Αντικομφορμίστη που λένε και φίλοι μας οι Ιταλοί. Έτσι. Λοιπόν. Θέλω να αναφερθώ πάντως σε ένα πολύ γνωστό του έργο, μια και κάναμε μια αναφορά έτσι στην εξέλιξη της τέχνης του, το Νεκρονόμικον, το οποίο το έχει εικονογραφήσει. Αυτό είναι ουσιαστικά μια από τις καλύτερες συλλογές σουρεαλιστικής τέχνης που υπάρχει, τα τοπία είναι απόκοσμα, είναι πολύ ζωντανά, γιατί σχεδιάζει λεπτομέρειες ο Giger. Οι πίνακες του γενικώς μαγνητίζουν και προκαλούν, έτσι έχει αυτό το στυλ να προκαλεί, και θεωρείται, για να το κάνουμε πιο κατανοητό, θεωρείται ο Lovecraft της ζωγραφικής ο Giger. Ό,τι είναι ο Lovecraft για τη λογοτεχνία, ο Giger είναι για την τέχνη της ζωγραφικής. Για την κληπτική. Και για την κληπτική, το οποίο είναι έτσι αποτέλεσμα των σχεδίων που έχει κάνει. Arno Breker. Καμία σχέση. Πάντως επηρεάστηκε πραγματικά από τον Lovecraft πάρα πολύ. Και το αναγνωρίζει και αυτός. Ναι, ο Μπρέκερ ήταν. Και ο Μπρέκερ ήταν γλύπτης τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία, γι' αυτό ήταν και αυτό σουρεαλιστής, γι' αυτό το λόγο το είπα. Α, και το άλλο, για όσους ασχοληθήκατε παλιά με video games και με τα λοιπά, αν ξέρετε το Dark Seed το παιχνίδι, έχεις παίξει Dark Seed. Πολλά 20. Το ξέρεις, ναι. Dark Seed. Τα σχέδια του παιχνιδιού και τα background και όλα αυτά είναι σχέδια Giger. Έχει αφήσει εποχή το Dark Seed. Ναι, τώρα εντάξει, δεν έχουμε και πολύ χρόνο να πούμε και πολλά. Μας έχουν μείνει 2 λεπτά. Λοιπόν, να προτείνουμε ένα βιβλίο στους φίλους του ακροατάς. Το βιβλίο λέγεται «Ο Ιωδεσμός στη μουσική». Επειδή μιλάμε για τα καλλιτεχνικά σήμερα, είναι σε σύνδεση με την εκπομπή του Κώστα, τη χτεσινή που είχε αφιέρωμα στο Βάγκνερ, το μεγάλο μουσικό συνθέτη, αλλά και πολιτικό και φιλόσοφο. Είναι συγγραφεύς, είπαμε, είναι ο Βάγκνερ. Γράψε το δοκίμιο, ο Ιωδεσμός στη μουσική, όπως είπαμε, ναι, και χθες. Εκδόσεις, εκδόσεις είναι ελεύθερη σκέψη, αλλά σκέψεις, ψάξτε, ναι. Υπάρχει όμως και σε κάποιες επανεκδόσεις. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο να βρεθεί. Υπάρχει επανεκδόσεις, ναι, είναι μικρό και καλό. Εύκολο διάβαστο, 50 σελίδες νομίζω είναι. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα για το πώς είναι δομημένο το καλλιτεχνικό στερέωμα στον αιώνα που μας πέρασε. Έτσι, και είναι πάντα επίκαιρο. Αυτά που έλεγε δηλαδή τότε. Πάντως, για να συμπληρώσω και το Θόδωρο, για να έρθουμε και στις χαιρετούρες της σημερινής εκπομπής, της περιπετειώδους εκπομπής. Ηχογραφημένη, τη χρυσή εκπομπή, για να πάρετε κάποια στοιχεία, μπορείτε να τη βρείτε στην αντεπίθεση, στο εναλλακτική ενημέρωση, στο σχετικό topic. Λοιπόν, φύγαμε γιατί ήδη μας ζητάνε τη γραμμή. Να χαιρετήσουμε και να σας πούμε ευχαριστούμε που υπομείνατε το πρόβλημά μας που είχαμε στην αρχή. Την εβδομάδα εκπομπή φωτιά για να πω. Για τη γενοκτονία των ποντίων. Και το Σάββατο έκπληξη, δεν σας λέω. Κώστας έκπληξη. Λοιπόν, γεια και χαρά, καληνύχτα, να είστε όλοι καλά. Έλα για να δούμε επιτέλους. Σφάξαμε μερικά κρυάρια, μερικά πρόβατα και τελικά βγήκε η εκπομπή. Τώρα όσοι είστε ζωντανοί, δόξαση! Δόξαση! Ένα παπά! Έλεος σήμερα! Σήμερα λοιπόν... δεν είπαμε ούτε το όνομα αυτού! Δεν το είπαμε! Φαντάσου και να το λέγαμε! Πόβο θεούλη μου! Λοιπόν... Εδώ είμαστε παιδιά! Εδώ είμαστε! Λοιπόν, κουράγιο! Κρατάτε γερά! Έχουμε απαρτία φουλ σήμερα! Ναι, ήρθε και ο Κώστας, χάρισαν όλα! Ήρθα, έφερα την κακιά μου ψυχολογία και γίνανε εδώ μπάχαλο! Ανάστε και κεριά. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε όλους εσάς που είχατε ξεκινήσει από τις 10 να μας ακούτε και συνεχίζετε ακόμα κάθεκτη. Παρά τα τεχνικά προβλήματα, τα σιωνιστικά προβλήματα. Αλλά βάλαμε καλή μουσικούλα, τουλάχιστον στο διάλογο να ακούγεται μια μουσική. Λοιπόν, έλα, κάτσε. κάτσε, ο άλλος έχει αγχωθεί εδώ πέρα, κάνει βόλτες πάνω κάτω. Το λύσαμε, Κώστα, το λύσαμε. Άντε και αυτή την εβδομάδα. Άντε, πόσο χάσαμε. Σχεδόν μια ώρα κοντεύουμε να. 45 ναι. Λεπτά, ναι. Καταστρόφη. Λοιπόν, και είχαμε να πούμε πάρα πολλά θέματα για την επικαιρότητα. Καταρχήν, να σας θυμίσουμε πάλι το MSN. Πες Δημήτρη. MSN, το MSN μας έλειπε τώρα. rbnlas@yahoo.gr. Όλα τα είχαμε. Ναι, εντάξει. Εδώ δεν έχουμε. Είναι αναγκαίο. Να πούμε ότι θα αναφερθούμε σε θέματα επικαιρότητος. Να χαιρετήσουμε τον φίλο από τα...